मुझे भी तेरी याद सताए। मुझे भी तेरी याद सताए। जाने क्या हो गया है मुझे, हाय जाने क्या हो गया है मुझे। बैठे बैठे नाम तेरा होंठ से निकल जाए, कभी कहीं चैन नहीं, चैन मेरा तू ले गया। जाने क्या हो गया है मुझे, हाय जाने क्या हो गया है मुझे। बैठे बैठे नाम तेरा होठों से निकल जाए, कभी कहीं चैन नहीं, चैन मेरा तू ले गई, चैन मेरा तू ले गई, चैन मेरा तू ले गया, चैन मेरा तू ले गया। Thank you. मेरा भूल गई, चैन मेरा भूल गई। मुझे भी तेरी याद सताए, जाने क्या हो गया है मुझे।